Do 6 roku życia na stażach i praktykach, zapowiada premier Morawiecki. Prezydent Trump wezwał ONZ do wyciągnięcia konsekwencji wobec Chin za pandemię koronawirusa. Kierownictwo PiS czeka na odpowiedź Zbigniewa Ziobry na propozycję dotyczącą dalszego losu koalicji Zjednoczonej Prawicy. Szczegóły tej propozycji uzgodnili liderzy PiS na wczorajszym posiedzeniu w siedzibie partii. Rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Anita Czerwińska w Polskim Radiu 24 zaznaczyła, że ostatecznych decyzji można spodziewać się w najbliższych godzinach. Po spotkaniu pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego ze Zbigniewem Ziobro, któremu zostały przedstawione warunki, w tej chwili czekamy na decyzję, na odpowiedź Solidarnej Polski. To nie jest kwestia ultimatum, odbyła się rozmowa, podczas której były omówione warunki i w tej chwili oczekujemy na odpowiedź. Ja myślę, że to jest kwestia najbliższych godzin. Anita Czerwińska ma nadzieję, że rozmowy zakończą się powodzeniem. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział wprowadzenie zerowego podatku PIT dla osób do 26 roku życia na stażach i praktykach. Zdaniem szefa rządu zachęci to młodych ludzi do pracy w administracji publicznej. Mateusz Morawiecki wziął udział w gali liderów innowacji GovTech Polska, która odbyła się w kancelarii premiera w Warszawie. Premier przypomniał, że obowiązuje już zerowy PIT od umów o pracę i umów zleceń dla młodych osób. Teraz ten katalog zostanie rozszerzony. Dołożymy do tego również zerowy PIT dla stażystów, dla tych osób, które chcą rozpocząć właśnie w formie stażu i zwiększyć ich motywację finansową do pracy w administracji publicznej. Szef rządu zapowiedział też zmianę kryteriów rekrutacji do pracy. Podkreślał, że oceniane będą zainteresowania osób ubiegających się o staż oraz ich zaangażowanie w prace społeczne. Na końcu CV zwykle tam pokazują się takie, zdaniem niektórych, mniej istotne rubryki pod tytułem zainteresowania, hobby, działalność społeczna. Ja zwykle od tego właśnie zaczynam czytanie życiorysów. Mateusz Morawiecki zachęcał młodych ludzi, by zgłaszali się na staże w administracji publicznej. Sylwia Białek, Polskie Radio. Na Białorusi w drugim dniu procesów uczestników antyprezydenckich demonstracji sądy skazały ponad 60 osób. Tak wynika z danych zamkniętego przez władze Centrum Obrony Praw Człowieka w Jasna. Sądy odbywały się głównie w Mińsku i podstołecznym mieście Żodzina, gdzie przewieziono wielu zatrzymanych uczestników demonstracji w stolicy. Sądzono ich głównie za naruszenie zasad organizacji imprez masowych. Ludzi skazywano zazwyczaj na grzywny lub kary do 15 dni aresztu. Ale dla przykładu Anatol Bokun z Komitetu Strajkowego w Kopalni Soli Potasowych w Soligorsku został skazany na 25 dni aresztu. Jednocześnie Centrum Wiasna poinformowało, że od początku kampanii prezydenckiej na Białorusi, czyli od maja, wszczęto ponad 250 spraw karnych wobec uczestników kampanii oraz osób biorących udział w powyborczych protestach. Istnieje lista z nazwiskami około 200 osób, które twierdzą, że wszczęte wobec nich postępowanie jest związane z wyborami i powyborczymi protestami. 68 figurujących na tej liście osób obrońcy praw człowieka uznali za więźniów politycznych. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Prezydent Donald Trump wezwał ONZ do wyciągnięcia konsekwencji wobec Chin za pandemię koronawirusa. Podczas wystąpienia na sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych mówił, że konieczne są konsekwencje wobec państwa, które wypuściło tę zarazę na świat. W emitowanym podczas sesji ONZ nagraniu wideo Donald Trump porównał walkę z pandemią koronawirusa do wyzwania, jakim była II wojna światowa. Prowadzimy zaciekłą walkę z niewidzialnym wrogiem, jakim jest chiński wirus, który pochłonął niezliczone ofiary w 188 krajach świata. Prezydent USA zarzucił Chinom, że przy współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia prowadziły świat w błąd, twierdząc, że wirus nie przenosi się z człowieka na człowieka, a później, że osoby bezobjawowe nie rozprzestrzeniają choroby. Organizacja Narodów Zjednoczonych musi wyciągnąć konsekwencje wobec Chin. Donald Trump wyraził przekonanie, że uda się pokonać wirusa i zakończyć pandemię, po czym świat wkroczy w okres prosperity i pokoju. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. O sporcie Tomasz Gorazdowski. Żaden z polskich piłkarzy nie zaczął sezonu tak efektownie jak Mateusz Klich w Premier League. W dwóch pierwszych kolejkach Polak zdobył 2 gole i zaliczył asystę. Trener Marcelo Bielsa uważa Klicha za jednego ze swoich najważniejszych piłkarzy. Takie komplementy nie spotykają każdego polskiego piłkarza. Panie Mateuszu, tak trzymać. Czy zagłosowaliby państwo w wyborach w swojej gminie na 4-krotnego mistrza olimpijskiego? Mistrza?

Dobry wieczór, mija właśnie 19.12 w programie trzecim Polskiego Radia. Wita Państwa Grzegorz Hoffman. Witam Państwa w towarzystwie Iwanki Kunewy i Aleksandry Budki. Wieczór z trójką, wtorkowy wieczór z trójką rozpoczęty. A przywitałem się z Państwem utworem Stop Me If You Think You've Heard This One Before. Oczywiście grupa The Smiths z albumu Strange Ways Here We Come. Dziś kończymy wspominki dotyczące dwóch brytyjskich zespołów, które pojawiały się w parę minionych wtorków. Pierwszym z nich jest właśnie grupa The Smiths, Strange Ways Here We Come, ostatni album w dyskografii tej formacji, ostatni oficjalny za życia zespołu, że tak to ujmijmy. No i teraz zajrzymy jeszcze na ten album, żeby posłuchać dwóch innych piosenek. Pierwsza nosi tytuł Last Night I Dreamt That Somebody Loved Me. Before the light. Mama, I know, it's really serious. There were times when I could have murdered her. But you know, I would hate anything to happen to her. No, I don't want to see her. Do you really think? Autopromocja. Nasza akcja stadionowa znów dostępna. Trenerzy czekają na stadionach lekkoatletycznych w całym kraju. Mimo ograniczeń w liczbie uczestników można ćwiczyć. Dzięki temu wzmocnią Państwo odporność, a sportowego ducha zbudujemy wspólnie w cyklu Biegam, bo lubię na antenie Trójki w każdy czwartek o 17.20. Paweł Januszewski i Krzysztof Oniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A przed tym ogłoszeniem grupa The Smiths z albumu Strange Ways Here We Come, rok 1987. Wysłuchaliśmy dwóch piosenek. Last Night I Dreamt That Somebody Loved Me i Girlfriend in a Coma. Jeden z większych przebojów singlowych grupy The Smiths. 13 miejsce w Wielkiej Brytanii. Teraz przenieśmy się o 6 lat do przodu. Mamy rok 1993 i wtedy właśnie ukazała się płyta Dusk, czwarty album Matta Johnsona pod szyldem DD. I wśród muzyków na płycie jest ponownie Johnny Marr, czyli były gitarzysta grupy The Smiths. Posłuchajmy najpierw utworu, który był chyba największym przebojem tego albumu. przyznam, że nie miałbym nic przeciwko temu, żeby artystyczne drogi Johnny'ego Marra i Matta Johnsona jeszcze kiedyś się skrzyżowały i żeby na płycie DD Matt Johnson zagrał i zaśpiewał, a Johnny Marr zagrał oczywiście też na gitarze, no i na harmonijce, która była słyszalna w utworze sprzed chwili. Dogs of Lust. Teraz już Love is Stronger Than Death. Slow Emotion Replay, a wcześniej Love is Stronger Than Death. Oba utwory z albumu Dusk DD z roku 1993. Teraz pora na coś nowego w dzisiejszym wieczorze. To będzie naprawdę płyta dosyć świeża, bo ukazała się przed kilkoma dniami. Notabene nasza płyta tygodnia w Trójce. Krzysztof Zalewski i Zabawa. Żyli długo i jak na końcu bajek, święty był spokój, już opadły fale. Miało nic się nie zdarzyć, a w radio mówią, że idzie nagły front. Znaki na niebie zwiastują kłopoty, doszły na świecie do głosu złe głosy. Idzie trzęsienie ziemi i wielka woda, a ja się czuję dziwnie lekko na wznak. Wszystko będzie dobrze, uwierzę, że to sen. Muszę cię zapomnieć, ale jeszcze nie budź mnie. Drzewa zimowe, jak otwarte dłonie, spijam twój oddech, spijam sens pod powiek. Chciałbym móc powiedzieć ci o czym dobrze wiesz, więc może. Zdarzenie planet, jaki piękny widok, kiedy wszystko płonie. To był tylko dobry sen, to zderzenie planet, moment nigdy nie ten, na piękną katastrofę. Telefonem trudno widzieć zło z bliska, robotę robi dystans. Chciałbym widzieć się twoim okiem. Jaki piękny dzień, wychodzę z siebie, nabiorę w końcu trochę dystansu. Jaki piękny dzień, nie myślę wcale o tobie, no może tylko cały czas. Ogłoszenie społeczne. Uwaga! Pilnie potrzebna jest krew. Krwi nie da się kupić ani wyprodukować, dlatego trzeba ją ofiarować innym. Oddawanie krwi jest całkowicie bezpieczne. Stosujemy sprzęt jednorazowego użytku i zachowujemy wszystkie środki ostrożności. Oddaj krew i uratuj czyjeś zdrowie i życie. Zgłoś się do najbliższego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/NCK lub www.twojakrew.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A przed ogłoszeniem dwukrotnie Krzysztof Zalewski ze swojego nowego, dopiero co wydanego, piątego albumu Dystans i Wszystko będzie dobrze. W odwrotnej kolejności, co prawda. A teraz pora na artystę, który raczy nas swoimi nagraniami na różne sposoby, dlatego że po pierwsze nagrywa utwory premierowe, a po drugie co i róż wygrzebuje coś ze swojego przepastnego archiwum i wydaje również na płytach. Mowa o Kanadyjczyku Neilu Youngu. Latem ukazała się płyta Homegrown, zarejestrowana przed wieloma laty, w latach 70., krótko mówiąc, miała się ukazać między dwoma innymi wczesnymi płytami Neila Younga, no ale nie ukazała się wtedy. Wydana została inna płyta, konkretnie Tonight's the Night, a Homegrown doczekał się realizacji, a właściwie wydania dopiero w tym roku. Płyta jest naprawdę bardzo ciekawa w klimacie nagrań z lat 70. Neila Younga, czyli głównie balladowa. Posłuchajmy na początek utworu zatytułowanego Little Wing. All her friends call her Little Wing, but she flies rings around them all. She comes to town when the children sing and leaves them feathers if they fall. She leaves her feathers if they fall. Little wing, don't fly away when the summer turns to fall. Don't you know, some people say the winter is the best time of them all. Winter is the best of all. We'll be right back. What's your name? Why aren't you showing through? I look in your eyes and I don't know what's there. You poison me with that bomb-making stare. You dress like her and she walks in your words. You frown at me and then you smile at her. Vacancy, a wcześniej Little Wing i Love is a Rose. Wszystkie utwory z albumu Neila Younga Homegrown. Teraz natomiast zajrzymy po raz kolejny już we wtorkowy wieczór na jedną z płyt grupy Oranżada. Tym razem Statek.